Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantarej, witam Państwa. Poniedziałek, 22 maja, minęła 16. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Fenomenalny artysta, serdeczny człowiek o anielskim głosie. To wspomnienie o Zbigniewie Wodeckim. Artysta zmarł w wieku 67 lat. Są przeprosiny i dymisje. Rok po śmierci młodego mężczyzny w komisariacie we Wrocławiu. Tracą stanowiska szefowie policji w regionie. Pomylony numer konta przy przelewieniu będzie już problemem. Do Sejmu trafiła ustawa, która ułatwi odzyskanie pieniędzy. Wybitny wokalista, instrumentalista, kompozytor, aranżer. Ceniony za talent, charyzmę i pogodę ducha. Nie żyje Zbigniew Wodecki. Artysta zmarł w wieku 67 lat. Odszedł od nas w jednym z warszawskich szpitali. Żona i dzieci byli przy nim. Zostanie pochowany w ukochanym Krakowie. Taki komunikat pojawił się na stronie internetowej Muzyka. Zbigniew Wodecki do szpitala trafił na początku maja. Przeszedł operację bypassów. Kilka dni później doznał rozległego udaru mózgu. Jako niezwykłego artystę wspomina go dziennikarz Trójki Piotr Metz. Z taką muzyką big bandową wniósł w nasze piosenkowanie zupełnie nową, taką troszkę amerykańską jakość. A że przy okazji nie miał problemu z tym, żeby pobawić się samym sobą, zgodził się i na Pszczółkę Maję, i pewnie na projekt Mitch & Mitch, ale przede wszystkim uśmiechał się i śpiewał jak, powiem to, anioł. Fenomenalny artysta, ciepły człowiek, to wspomnienie o Zbigniewie Wodeckim dziennikarza muzycznego Romana Rogowieckiego. Naprawdę bardzo dobry wokalista, świetny muzyk, bardzo miła osoba. Zawsze będziemy go wszyscy, którzy go poznali, miło wspominali. Jedyny niepowtarzalny Zbigniew Wodecki. Zbigniew Wodecki swoją muzyczną podróż rozpoczął jako pięciolatek. Z wyróżnieniem ukończył szkołę w klasie skrzypiec Juliusza Webera. Jako wokalista debiutował w latach 70. Był znany m.in. z takich przebojów jak Opowiadaj mi tak, Pszczółka Maja, Zacznij od Bacha, Izolda i Chałupy. Występował na scenie m.in. z Ewą Demarczyk, Markiem Grawutą, grał w zespołach Czarne Perły i Anawa. Ostatni album wydał 2 lata temu razem z zespołem Mitch and Mitch. Wspomnienie o Zbigniewie Wodeckim już wkrótce w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Teraz kolejne tematy w serwisie programu Trzeciego. Policja przeprasza za sceny z nagrania przesłuchania Igora Stachowiaka. Na coś takiego nie ma przyzwolenia, mówi rzecznik komendanta głównego. 25-latek zmarł rok temu w budynku komisariatu we Wrocławiu. W sobotę TVN24 pokazała zdjęcia z kamer, które są wbudowane w paralizatory. Igor Stachowiak skutek kajdankami, nie stawiający oporu, został rażony prądem. Wszystko działo się w łazience w komisariacie. Według funkcjonariuszy mężczyzna był agresywny i musieli użyć urządzenia. Dziś na wniosek komendanta głównego policji minister spraw wewnętrznych i administracji odwołał 4 funkcjonariuszy pełniących kierownicze funkcje w Komendzie Miejskiej we Wrocławiu oraz w Dolnośląskiej Komendzie Wojewódzkiej. Wszczęto zostało też postępowanie dyscyplinarne, informuje rzecznik policji Mariusz Ciarka. Zespół kontrolny stwierdził, że pomimo wydanych wyraźnie poleceń przez komendanta głównego policji, nie wszystkie polecenia zostały należycie zrealizowane. Stąd utrata zaufania w związku z prowadzonym postępowaniem. Minister spraw wewnętrznych i administracji, uznając, że ta sytuacja wpływa negatywnie na wizerunek policji, zaakceptował wszystkie wnioski przedstawione przez komendanta głównego policji, stąd decyzje personalne, jakie zapadły. Wczoraj szef MSWiA kazał zwolnić policjanta, który użył paralizatora wobec Igora Stachowiaka. Przy pomyłce w przelewie łatwiej odzyskamy pieniądze. Prezydent skierował do Sejmu projekt stosownej ustawy. Przepisy ułatwiają odzyskanie pieniędzy w przypadku pomylenia numeru konta. Projekt powstał przy współpracy z ekspertami rzecznika finansowego. Procedura, którą wprowadza regulacja, jest prosta, przekonuje rzecznik finansowy Aleksandra Wiktorów. Jeżeli ktoś się pomyli w tym numerze rachunku bankowego, to zgłasza się do swojej instytucji finansowej, w której ten przelew robił, do banku, SKOK-u, tam właśnie tych wszystkich instytucji i o tym informuje. W ciągu 3 dni ta instytucja musi zawiadomić tą osobę, na której konto wpłynęły te pieniądze, niesłusznie, że powinien je oddać. Taka osoba będzie miała na to 30 dni. Jeśli nie odda pieniędzy, bank ujawni jej dane przelewającemu. A ten będzie mógł domagać się zwrotu pieniędzy na drodze sądowej. Obecnie auto przelewu nie można się dowiedzieć, do kogo przez pomyłkę wysłał pieniądze. Unijne kraje oficjalnie upoważniły Komisję Europejską do rozmów z Wielką Brytanią w sprawie jej wyjścia ze wspólnoty. Ministrowie do spraw europejskich 27 państw zaakceptowali dyrektywy negocjacyjne. Rokowania z Wielką Brytanią mają się rozpocząć 19 czerwca. Dokumenty, które dziś zostały zaakceptowane, potwierdzają wcześniejsze ustalenia. Wyznaczają też ramy dla Komisji Europejskiej, która w imieniu unijnych krajów będzie prowadzić negocjacje z Londynem. A głównym unijnym negocjatorem jest Michel Barnier. Możemy zaczynać rozmowy, jesteśmy dobrze przygotowani. Mam jasny mandat i grupę ludzi do prowadzenia negocjacji. Michel Barnier potwierdził priorytety Unii, które mają być na początku negocjowane. To zagwarantowanie praw Europejczyków, w tym Polaków

do tych ludzi i nie stwarzał żadnego dystansu, to od razu się czuło, że nawet jak się go widzi pierwszy raz i podchodzi się do niego nieśmiało i mówi: panie Zbigniewie, czy ja mógłbym, to od razu po tych 10 sekundach już się rozmawiało jak z normalnym człowiekiem, nie jak z wielką gwiazdą, którą był tak naprawdę. Był wielką gwiazdą, a rozmawiał z ludźmi wszędzie, gdzie bywał, a bywał wszędzie. Tak, no ciekaw jestem, czy jest jakieś miejsce na świecie, w którym on nie był. To znaczy tam, gdzie są Polacy, to był na pewno wszędzie po prostu, bo on jeździł ze swoimi recitalami, z występami w różnych składach. Zresztą dzisiaj już wypowiadając się parę razy na temat Zbigniewa Wodeckiego, zauważyłem, że on miał nieprawdopodobnie szeroką publiczność, bo od ludzi, którzy znają go z Pszczółki Mai i z chałupy Welcome To, poprzez właśnie takie zjawiska jak wspólny występ z Mitch & Mitch i ta płyta, po publiczność w filharmoniach, przecież nie można zapomnieć tego, że on był wykształconym skrzypkiem i od tego zaczynał swoją karierę, że był skrzypkiem w orkiestrze. I niewielu jest takich wokalistów, a zwłaszcza wokalistów skrzypków, no takich to już jest w ogóle mało. Wokalistów skrzypków, trębaczy. Którzy potrafią sobie na przykład bez żadnego kompleksu stanąć przy orkiestrze symfonicznej i zagrać coś. A Zbigniew Wodecki bez żadnego problemu tutaj zaśpiewał jakiś łatwy, lekki przebój, a po chwili wyciągał skrzypce i z orkiestrą symfoniczną grał coś nieprawdopodobnego. Jeszcze jak zauważył swego czasu Kuba Strzyczkowski, a z takimi włosami to ani jednego. No, takiego to już na pewno nie. Ten dystans, jego życzliwość do ludzi, mnie zawsze ujmowała jego życzliwość dla kolegów. On, nawet jak się zdarzało czasami, że w garderobie się rozmawiało na czyjś temat, że a ktoś coś tak czy tak inaczej zrobił, to Zbyszek to kończył zazwyczaj takim jakimś odejściem w coś łagodnego. Ja zapamiętałem sobie takie jedno sformułowanie, on mi powiedział coś takiego: słuchaj, ale nie traktuj go jak wroga, tylko potraktuj go jako swojego nauczyciela, że się czegoś nauczyłeś od tego człowieka. No on miał w sobie naprawdę niebywałe pokłady życzliwości, także to też o nim trzeba wiedzieć i trzeba powtarzać, bo jego talent to się obroni sam, te piosenki zostaną i będzie się do nich wracało, ale trzeba też wiedzieć, jakim był człowiekiem. Przy telefonie pani Ewa Bem. Dzień dobry, pani Ewo. Witam państwa i panów oczywiście. W studiu Artur Andrus, także i wspominamy pana Zbigniewa Wodeckiego i o tym, że on zawsze niesamowite historie opowiadał. Pamięta pani tę jego historię? Wie pan, znałam go tyle lat i wspólnie tworzyliśmy tak niesamowite czasem historie, ale chyba nie jestem w nastroju do jakiejś anegdoty. Chciałabym tylko powiedzieć, bo wiele słyszałam już te wypowiedzi panów. No oczywiście miał pokłady w sobie wielkiej serdeczności i potrafił stanąć przed orkiestrą. Z tym wszystkim zgadzam się w zupełności. Ja tylko chcę powiedzieć, że to był facet z wielkim poczuciem humoru i dystansem do swojego zawodu. Bardzo rzadkim w tym zawodzie. Myślę, że to było może wynikało też z pokolenia, które zdobywało swoją wiedzę, swoje nauki bardzo pomału od podstaw, od akompaniowania, od asystowania, poprzez własne drobne, małe sukcesy do wielkich, do ogromnych, do hip-hopu. Doszedł gdzie chciał, zmiał co chciał, ale zasuwał za ostro. I zawsze jak go widziałam, powiedziałam: Zbyszek, ja cię na wszystko proszę. Ty chyba trochę za dużo już jeździsz. Było takie powiedzenie, mam nadzieję, że nie gniewa się za to na mnie, że to powiem, ale to było powszechne dosyć. Mówiło się, że kiedyś śpi Zbyszek Wodecki na czerwonych światłach. No i to, no nie wiem, bardzo się obawiam, że co się wydarzyło, jednak nie wydarzyło się tak zupełnie przypadkowo. On od dłuższego czasu, jak słyszałam, przymierzał się do zrobienia jakiegoś gruntownego remontu. Był nie tylko bardzo zapracowany, choć bardzo, bardzo higieniczny, czym życia prowadził. Nigdy go nie widziałam z papierochem, a nigdy go nie widziałam z jakąś szklanicą czy coś takiego. Ogromnie dużo podróżował, jeździł, był wszędzie, był zawsze i był zawsze bardzo miły, taki po prostu sympatyczny gość. Można z nim było pogadać na każdy temat, szczególnie o rodzinie. Bardzo lubił rozmawiać, bo miał bardzo liczną rodzinę, dzieci, wnuków i tak dalej. I to była taka postać krakowska, no tak jak swego czasu Andrzej Załucha, że przyjeżdżało się do Krakowa i właśnie bardzo był prawdopodobny, cóż, że na rynku się Zbyszka spotkało. I mówi mu, panie Zbyszku, no i on taki był pan Zbyszek. Pani Ewo, a na czym polega ten dystans do swojego zawodu, o którym pani mówiła? No właśnie, przede wszystkim sobie doskonale zdawał sprawę, że to jest zawód usługowy. I doskonale wiedział, na czym to polega, że trzeba sobie samemu stawiać bardzo wysoko poprzeczkę artystyczną, natomiast pamiętać o tym, że o swoim miejscu w szeregu, pamiętać o tym, że się tą funkcję usługową wykonuje, że trzeba być na czas, że trzeba być bardzo przygotowanym, że trzeba to umieć, wiedzieć i tak dalej, być przygotowanym również od podstaw, wyedukowanym, na dobrych wzorcach wprowadzonym i tak dalej. No, wszystko nie wzięło się z powietrza. To była budowana twierdza Wodeckiego. No, wybudował kawał twierdzy. A propos tempa, w jakim on żył, bo z jednej strony zawsze musiał być na czas, miał tempo dyktowane kolejnymi koncertami, kolejnymi miejscami, w których na określoną godzinę musiał się stawić. Tempo dyktowane na czas. A z drugiej strony miał czas, żeby zawsze z kimś porozmawiać, zatrzymać się na chwilę. Takie trochę ogień i woda w nim były. Myślę, że chyba w każdym jest w tym zawodzie trochę ognia i trochę wody. On nie był jakiś specjalny ogień, aczkolwiek był bardzo szybki, ale był to na pewno facet o bardzo kolosalnie silnej osobowości, której nie czuło się tak wprost. Czasami jest, kogoś spotykasz i mówisz, ach, ten to jest tytan tam. Widać po nim od razu, po nim czy po niej. A Zbyszek był zawsze taki skromny. Koszulka rozpięta pod kołnierzykiem, ta plereza jego, ten instrumencik, jakiś trąbeczka albo kurteczka, coś tego. Taki właściwie surowo robił wrażenie osoby dosyć skromnej, dosyć takiej przeciętnej, to bym przesadziła. A to był wewnętrznie ogromnie silny facet. Na to zwracali uwagę na przykład koledzy, którzy z nim wyjeżdżali na występy za ocean, że oni tutaj, każdy z nich dwie walizy z jakimiś rzeczami i nagle przychodzi na lotnisko Zbigniew Wodecki, reklamówka w jednej ręce, w drugiej ręce futerał z trąbką i ze skrzypcami i on jedzie na tournée po Stanach Zjednoczonych. No po prostu taki był. Ale tu padło jeszcze nazwisko Andrzej Załucha i ja przy tej okazji chciałbym zwrócić uwagę na to, jak Zbyszek był wierny w przyjaźni. Że ta przyjaźń nawet nie kończyła się ze śmiercią, bo my się widzieliśmy ostatnio chyba 2-3 miesiące temu i nagle znienacka Załucha pojawiał się w jego opowieściach. On go wspominał, on cały czas przeżywał to, że tego Andrzeja Załuchy już nie ma. No i o wielu przyjaźniach Zbyszka można tak powiedzieć, że on jak już się zaprzyjaźnił, to już dałby się pokroić za tego kogoś i pilnował bardzo swoich przyjaźni. Ja myślę, że tutaj jeszcze jest taki element, że w ogóle muzycy czy artyści z Krakowa, wszyscy, których znam, trzymają sztamy bardzo. Mhm. Nie wiem, czy to się da przerzucić na jakiekolwiek inne miasto w Warszawie, na przykład też, ale w Polsce w ogóle, ale Kraków to słynie z tego, że oni się po prostu znają, lubią i trzymają ze sobą sztamy. A jak polubią tych z Warszawy, to też, bo z Alą Majewską, z Włodkiem Korczem też bardzo się Zbyszek trzymał. Także. Nie, no, to przede wszystkim, no oczywiście, to latami przecież pracowali ze sobą. Mhm. Ja wiem, ale tutaj taka sztama dodatkowa, że Andrzejek, no i tak podobnie też, Andrzejek zawsze na tym szlaku krakowskim, na tym rynku. Zbysio, no nie, dla mnie to cios masakryczny, no. Bo tych wszystkich, ci śmieszne się wydają teraz te tarcia o Polski, to wszystko wydaje się naprawdę, no, banalne w cios. Dziękuję pięknie, panie Ewo, za wspomnienie. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich serdecznie, trzymajmy się. Pani Ewa Bem. A ja jeszcze chciałem dodać, bo pojawiło się Opole, musi się pojawić w tych opowieściach, parę lat temu koncert jubileuszowy Polskiego Radia. I ja miałem przyjemność prowadzić ten koncert i ktoś życzliwy mnie wymyślił, że to ja wyjdę na początku i zaśpiewam coś z tych moich wesołych piosenek Piłem w Spale albo Cyniczne Cury Curychu. Ja powiedziałem reżyserowi wtedy, ale słuchajcie, przecież jest Zbyszek Wodecki, jest Alicja Majewska, przecież oni powinni zacząć taki ten koncert. I po krótkich na

Zbigniew Wodecki. To było to nie ta wersja, ale ta piosenka na scenie tak, w polu. Tak, tak. Ta piosenka, od której zaczął się ten koncert jubileuszowy Polskiego Radia. I całe szczęście, że się od tej piosenki zaczął, bo to od razu otworzyło serca ludzi, którzy siedzieli w amfiteatrze i przed telewizorami, i przed odbiornikami radiowymi. 22 i 7 trójek nasz telefon i dzwoni w sprawie pana Zbigniewa. Jestem wielbicielem, mam rówieśnik mój, Zbyszek Wodecki. I tak siedzę w samochodzie i od Tatr po Bałtyk, od Odry, po Nysę w samochodach na pewno wszyscy słuchają tych piosenek. Smutno mi. No i właśnie, to znaczy z jednej strony chce się go wspominać z uśmiechem na twarzy, ale z drugiej strony niedobrze by było, gdyby to było takie wspominanie tylko anegdotą. To trzeba sobie co jakiś czas przypominać, że to jednak smutne, że kogoś takiego już nie ma. Ale z trzeciej strony ta pogoda ducha, którą miał w sobie pan Zbigniew Wodecki, ta energia, którą miał i którą nas obdarzał wszędzie, gdzie go widzieliśmy, no powoduje, że nawet tego dnia wspominamy go z jakąś niezwykłą energią. Ja wiem, ale mnie jest tym bardziej smutno, że tak, nie ma już tak, go tak, i że tak, w tej garderobie nie będzie można z nim porozmawiać na przeróżne tematy, spojrzeć w ten jego kalendarzyk, w którym miał napisane jednego dnia koncerty Przemyśl Szczecin na przykład. Jak się go pytano, Zbyszek, ale jak to możliwe, żebyś ty jednego dnia zagrał w Przemyślu i Szczecinie? A on mówił spokojnie. A jak jeden z tych koncertów odwołają? Przemyśl Szczecin, to podejrzewam, że on między Przemyślem a Szczecinem był jeszcze u nas w Trójce, bo jak kiedyś właśnie spotkałem go tu przy okienku, jak sobie stał przy otwartym oknie. Mhm. I wtedy właśnie był w trasie i jechał ze Szczecina i wspominał jeszcze tamte koncerty, a potem pędził dalej. Tak szybko to wszystko. Artur Andrus, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Tu Trójka, audycja popołudniowa 22 i 7 trójek albo ZD3, małpa.polskieradio.pl i Zbigniew Wodecki będzie dziś wracał. A teraz skrót wiadomości. Radosław Mróz. I tu także wspomnienie. Zbigniew Wodecki od ponad 4 dekad był obecny na polskiej scenie muzycznej. Opowiada mi tak, Pszczółka Maja, Zacznij od Bacha i Zolda Chałupy to tylko niektóre jego przeboje. A tak sam mówił o swojej karierze. Ja powiedziałem kiedyś, jak ktoś zrobi karierę, to ma przechlapane, bo już te doły się będą bardzo często zdarzały. Wiesz, czy Trójka puści, czy będzie na drugim, czy spadnie, czy nie będzie, czy wytną, czy nie wytną. Tak mówił 2 lata temu w Trójce. Artysta zmarł w szpitalu w wieku 67 lat. Zostanie pochowany w Krakowie. Jest 17 nowych zarzutów dotyczących molestowania pacjentek. Prokuratura stawia je chirurgowi onkologowi z Gdańska. Według śledczych mężczyzna wykorzystywał swoje pacjentki podczas badań. Poszkodowanych jest 37 kobiet, w tym jedna nastolatka poniżej 15 roku życia. 65-letni Marek Eł nie przyznaje się do winy. Grozi mu do 10 lat więzienia. To kolejny krok w przygotowaniach do Brexitu. Ministrowie unijnych państw zajmujących się sprawami europejskimi upoważnili Komisję Europejską do rozpoczęcia negocjacji w sprawie opuszczenia wspólnoty przez Wielką Brytanię. Negocjacje mają ruszyć w najbliższy poniedziałek, a mogą potrwać nawet 2 lata. Załoga karetki pogotowia zaatakowana w brzegu. Ratownicy medyczni byli duszeni i kopani. Zaatakował ich poszkodowany 23-letni mężczyzna, który miał uraz głowy. Do tej sprawy wrócimy w serwisie Trójki o 17. Wieczorem i w nocy pogodnie w centrum i na północy, a na południu więcej chmur i możliwy niewielki deszcz. Temperatura w nocy od 5 stopni na Mazurach do 13 na Dolnym Śląsku. Jutro sporo słońca, ale w centrum i na południu będą także chmury, niewykluczone, że deszczowe, a na Śląsku, w Małopolsce, na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu niewykluczone nawet burze z gradem. Temperatura od 19 stopni nad morzem do 23 na południu. Kolejne dni bez generalnego przełomu, trochę słońca, deszcz także może się zdarzyć. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Odkryć 99 słów języka, o którym nie wiemy nawet jak się nazywał. Opracować gramatykę zapomnianego narzecza. To wielkie dokonania. Ale hymny to znacznie więcej. Paweł Passini czyta opowiadania Agnona. Eido i Einam. Przełożył Piotr Paziński. Nadstawiłem uszu i stwierdziłem, że to jednak nie myszy. To musi być człowiek. Barbara Marcinik. Zapraszam. Dzisiaj około 20:50. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Autopromocja. Zapraszamy

darkness, why are you hiding from me? We're in a different kind of thing now. All night you're talking to God. That this would all work out after a while. Now you're saying that I'm asking for too much attention. Also, no other faith is light enough for this place. We said we'd only die of lonely secrets. The system only dreams in total darkness. Why are you hiding from me? We're in a different kind. All night you're talking to God. Now can I explain it? How any other way? I cannot explain it. How any other way? Bardzo smutno i płaczę w zasadzie od momentu, kiedy się dowiedziałam, ale z drugiej strony jestem też bardzo dumna. Jestem ogromnie szczęśliwa, że miałam tę przyjemność poznać i widzieć pana Zbigniewa na openerze, na koncercie, który był przepiękny, w słońcu, pełen radości i uśmiechu. Mam 38 lat i jestem z tego pokolenia, które wychowało się na sztuce Mai. Dopiero kilka lat później poznałem twórczość pana Zbigniewa. To dużo mówić, jest mi bardzo smutno, bo odszedł wielki artysta z ogromnym dorobkiem, ze świetnym dorobkiem. Prawdziwa gwiazda, która swoim zachowaniem oraz swoim dorobkiem artystycznym powinna pokazywać młodszym artystom, jak powinna się zachowywać gwiazda. Zapraszamy do Trójki. 22 i 7 trójek albo zd@polskieradio.pl. Wspominamy pana Zbigniewa Wodeckiego i czekamy na państwa wspomnienia. A my wracamy do sprawy, która bulwersuje od soboty, kiedy to telewizja TVN24 ujawniła nagrania z kamery policyjnego paralizatora użytego wobec Igora Stachowiaka. Rok temu mężczyzna został zatrzymany przez policję, bo wyglądał jak osoba, która policjantom uciekła. Wobec Stachowiaka wielokrotnie użyto paralizatora. Mężczyzna zmarł na wrocławskim komisariacie. W studiu Anna Rokicińska. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak dziś tłumaczy się policja? Można powiedzieć, że w tej sprawie nastąpił dziś zwrot akcji. Ze stanowiska zostali odwołani przełożeni policjanta, który użył paralizatora. Poinformował o tym rzecznik prasowy Komendy Głównej Policji Mariusz Cierka. Na wniosek komendanta głównego policji minister spraw wewnętrznych i administracji odwołał komendanta wojewódzkiego we Wrocławiu. Taka sama decyzja zapadła, jeżeli chodzi o zastępcę komendanta wojewódzkiego nadzorującego pion prewencji oraz piastującego stanowisko komendanta miejskiego policji we Wrocławiu. Zespół kontrolny stwierdził, że pomimo wydanych wyraźnie poleceń przez komendanta głównego policji nie wszystkie zostały należycie zrealizowane, stąd utrata zaufania do tych osób, które wymieniły. Jeszcze wczoraj rzecznik mówił, że środki przymusu bezpośredniego zastosowane wobec Igora Stachowiaka były uzasadnione. Policjanci już w czasie rozmowy zauważyli jego dziwne zachowanie i agresję, którą również można później zobaczyć. Ten mężczyzna nie wypełniał jednak poleceń policjantów. Nie chciał wsiąść do radiowozu, nie chciał doprowadzić się do komisariatu policji. Prawdopodobnie dlatego, że był pod wpływem tych substancji psychotropowych i środków odurzających. Zupełnie inaczej ocenia to rzecznik praw obywatelskich. Przypomnijmy, że wobec mężczyzny kilka razy użyto paralizatora. Działo się to m.in. w policyjnej toalecie. 25-latek miał wtedy skuteręce. Pod jego adresem funkcjonariusze używali obelg. Przygniatali go też kolanami do podłogi. Całe to zajście Krzysztof Olkowicz, zastępca rzecznika praw obywatelskich i były funkcjonariusz służby więziennej, ocenia jednoznacznie. Paralizator jest środkiem ochrony osobistej. Trzeba go stosować proporcjonalnie do zagrożenia bezpieczeństwa policjantów. Tutaj używano paralizatora w celu wymuszenia zeznań. Takie użycie paralizatora powodowało ból, cierpienie, a wszystko to razem to nic innego jak tortury. Warto dodać, że ustawa o środkach przymusu bezpośredniego mówi, że paralizatora można użyć w momencie, gdy nie stosuje się innych środków przymusu, w tym kajdanek. Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich rocznie wpływa około 800 skarg na postępowanie policji. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów podkreśla, że tego typu sprawy powinny być wyjaśniane szybko. Długotrwałe postępowanie wyjaśniające szkodzi uczciwym policjantom, mówi Rafał Jankowski z Biura Prasowego Zarządu Związku. Ktoś badał tę sprawę i nie znalazł w niej, powiedzmy, dowodów winy ludzi, którzy przeprowadzali tę interwencję. A teraz po roku okazuje się, że te dowody są, no to dopiero powinno to budzić wątpliwości, kto i dlaczego tak przeprowadził to postępowanie. Ta sprawa uderzyła bardzo w wizerunek policji. Ta sprawa powinna być dawno wyjaśniona. Platforma Obywatelska proponuje utworzenie komisji do monitorowania służb pod względem przestrzegania praw człowieka. Apel o utworzenie takiej komisji w Sejmie trafi do marszałka Marka Kuchcińskiego, zapowiedział w radiowej jedynce poseł Platformy Andrzej Halicki. Przypadek wrocławski nie jest jedyny. Zginął młody człowiek w Białymstoku w zeszłym roku. Mieliśmy przypadki, no właśnie tortur i to całego ciągu zdarzeń w Siedlcach. Po tych zdarzeniach zamiast dyscyplinarki były awanse. Mieliśmy przypadek duszenia chłopaka w Legionowie, o mało niezakończony śmiercią. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski sceptycznie odnosi się do apelu posła Halickiego. Takich ludzi, którzy w policji są, trzeba eliminować i pokazywać. I to samo pokazanie, napiętnowanie tego już jest dobre, no bo mam nadzieję, że w przyszłości nie będzie dochodziło do tego typu zjawisk. Pan Maciej, ojciec Igora, przyznaje, że film z kamer paralizatora jedynie potwierdził to, co już wcześniej on sam wiedział. Co poczułem? No byłem zdruzgotany w ogóle i przede wszystkim pomyślałem o synu, jak on się musiał czuć wtedy, jakby osaczony po prostu w tej toalecie i katowany. Katowany, męczony, torturowany po prostu przez tych policjantów. Nadal nie sypią po nocach, nadal biorę leki jakieś tam uspokajające i męczę się ze sprawą i jeżdżę do Poznania, kiedy tylko mogę w ważniejszych przesłuchaniach, uczestniczę w tym wszystkim. Chcę po prostu nieraz spojrzeć i tym policjantom w oczy, zobaczyć, jakie są ich reakcje. Ojciec widział się z policjantami, którzy brali udział w zatrzymaniu jego syna. Żaden nie przeprosił za tragedię, w której uczestniczyli. Statystyka jest taka, że w latach 2008-2015 sądy za używanie przemocy wobec przesłuchiwanych skazały 33 policjantów. Anna Rokicińska zbierała te informacje. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Już za chwilę Ernest Zozuń i Trzy strony świata. I Zbigniew Wodecki, który dziś będzie wracał. Strasznie smutno. To chyba pierwszy artysta, który odszedł i po prostu nie potrafię sobie znaleźć miejsca. Jest mi tak smutno. A przypominam sobie, jak moja córka była mała. Kiedy zobaczyła pana Zbyszka w telewizji, to zawsze tak się cieszyła i mówiła: o, pan z loczkami. Taki pan z loczkami został w mojej pamięci. Musisz wstać, choć tulisz tak pod głową obłoczek snu. I słów tyle znasz, uczonych ci poprzez noc, a tu dzień wstaje już kolorowo. Witaj, gdy musisz wstać, bo słońce już zawiesza na szczytach wież, poranny swój szal i rusza cień długi marsz. Wokół drzew krząta się ptaków rzesza. Witaj, program trzeci Polskiego Radia z Warszawy. Za 10 minut, godzina 17. Modlę się, by to spotkanie kiedyś zostało wspomniane jako początek pokoju na Bliskim Wschodzie. Mówił, patrząc na zebranych w Riadzie przywódców części państw arabskich, Donald Trump. Uszczypliwie odpowiedzieć można, że nie jeden się modlił i nie wymodlił. A wizyta amerykańskiego prezydenta to łagodzi napięcia, czy raczej umacnia konflikt? O tym. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Trump jest pierwszym w historii amerykańskim prezydentem, który wybrał Bliski Wschód jako cel swej pierwszej podróży zagranicznej. Terroryzm był głównym tematem spotkania amerykańskiego prezydenta z przywódcami arabskimi. To bitwa między barbarzyńskimi zbrodniarzami, którzy szukają sposobów, by pozbawić innych życia, a przyzwoitymi ludźmi z różnych religii, którzy chcą chronić życie i chronić swoją religię. To bitwa dobra ze złem. Trump spotkał się w Riadzie z przywódcami Rady Współpracy Państw Zatoki Perskiej, a oni mają jeden wspólny mianownik. Są antyirańscy. Ale mając na uwadze swoją pierwszą zasadę, że przede wszystkim Ameryka, Donald Trump podpisał wart 110 miliardów dolarów kontrakt na dostawy broni do Arabii Saudyjskiej. Ale jak amerykański prezydent, to jeszcze dodatkowe atrakcje być muszą. Media komentują również wizytę prezydenta Trumpa pod kątem obyczajowym. Mówi się o tym, że jego żona Melania Trump nie założyła chusty, co jest obowiązkiem kobiet w Arabii Saudyjskiej. Nie jest to jednak nic dziwnego, biorąc pod uwagę fakt, że zagraniczni goście nie muszą tego robić. W chustę nie ubrała się w obecności saudyjskich władz ani Angela Merkel, ani wcześniej Condoleezza Rice, ani Michelle Obama. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska. Dziś Trump zaczyna wizytę w Izraelu. Panie prezydencie, z niecierpliwością czekamy na pana wizytę, mówi premier Netanyahu. Naród Izraela przyjmie pana z otwartymi ramionami. Przy okazji izraelskiej wizyty Trump odwiedzi także terytoria palestyńskie, a dalej będzie Europa. A moim gościem jest Jerzy Haszczyński, Rzeczpospolita. Witam bardzo serdecznie. Można odnieść wrażenie, że prezydent Trump to siada po jednej ze stron tej barykady bliskowschodniej. No zdecydowanie usiadł po stronie sunnickiej, niewątpliwie też bardzo bogatej, a w ten sposób może roztrwonić niebogaty dorobek swojego poprzednika, czyli Baracka Obamy, dla którego porozumienie świata zachodniego z Iranem było jednym z niewielu wielkich osiągnięć w polityce zagranicznej. No dobrze, ale sprawy wracają na swoje miejsce, do porządku sprzed Baracka Obamy. No to też nie zupełnie tak jest. Tutaj ten nowy front, który ma powstać do walki z dżihadyzmem, a jednocześnie z Iranem, jest bardzo szeroki. Tam wczoraj w Riadzie było 50 paru przywódców i oprócz tych klasycznych sojuszników amerykańskich, monarchii z Półwyspu Arabskiego, byli tam też prezydenci takich krajów jak Indonezja, Afganistan, wielu państw afrykańskich spoza arabskiego terytorium, a także byli, co jest bardzo ciekawe, prezydenci postradzieckich państw muzułmańskich Azji Środkowej i Azerbejdżanu z Kaukazu. No właśnie, ale czy to znaczy, że koniec ze wszelkimi ekstrawagancjami na Bliskim Wschodzie, z jakimi mieliśmy do czynienia za czasów Baracka Obamy, czyli porozumienia z Iranem, porozumienia, szukania porozumienia ze wszystkimi stronami. Granice zostaną wytyczone. No, porozumienie z Iranem nie jest żadną ekstrawagancją. Jest to szalenie ważny kraj, którym może władze, zwłaszcza religijne, są bardzo niechętne Zachodowi, natomiast wykształcone całkiem społeczeństwo jest mocno prozachodnie i jeżeli wyciągnąć do niego rękę, a nie odrzucać całkowicie jakiekolwiek porozumienie, tak jak chce Trump, to będzie się, to z tego będą same korzyści, zarówno handlowe, jak i czysto ludzkie. Także to nie jest dobre rozwiązanie, odpychanie Irańczyków, uznawanie ich, wskazywanie ich bezpośrednio jako wroga, choć rozumiem, że taki był warunek króla saudyjskiego, skoro tak dużo płaci, no to chce mieć jednoznaczną deklarację. Izrael też spokojnie odetchnie, nie będzie koncepcji takich. Przyjęta zostanie optyka izraelska w konflikcie z Palestyńczykami na przykład. Wcale nie jestem taki przekonany. Te wielkie pieniądze saudyjskie mogą też za sobą pociągnąć koncepcję saudyjską rozwiązania konfliktu palestyńsko-izraelskiego, czyli jednak utworzenia dwóch państw, na dodatek to państwo palestyńskie, miałoby właśnie poparcie Stanów Zjednoczonych, a to, że Europy, to jest jasne, a koncepcja obecnego przynajmniej premiera Izraela jest taka, że mówimy oficjalnie, że mają być dwa państwa, ale robimy wszystko, żeby ich nie było. Zajmujemy to terytorium coraz bardziej przeznaczone na przyszłe państwo palestyńskie, zabudowując osadami żydowskimi, tak żeby to właściwie już było niemożliwe funkcjonowanie czegoś takiego. Czy z rezolucją ONZ-owską potępiającą budowę osiedli żydowskich na terenach palestyńskich z grudnia zeszłego roku coś się jeszcze da zrobić? Czy tu już... Znaczy, czy Netanyahu ją uwzględni, no to wątpię osobiście, chociaż Trump zmienił bardzo zdanie no w tej sprawie. Najpierw był, wyśmiewał się z tego, w każdym razie nie traktował tego poważnie, ale już podczas spotkania z Netanyahu tam w Waszyngtonie już ładnych parę tygodni temu dał wyraźnie Netanyahu do zrozumienia, że on też uważa, że dla dobra pokoju, a to jest główny jego cel, musi się wstrzymać Netanyahu z budową nowych osiedli. Co można po tej wizycie wywnioskować w sprawach takich jak problem z Irakiem, Libią, Afganistanem? Coś w ogóle można? Czy? Ja rozumiem, że ten, nazwijmy to, wielki deal z państwami sunnickimi ma dotyczyć wszystkiego. Aha. Czyli ponieważ problemami tych krajów wspomnianych, ich destabilizacja jest związana z istnieniem fundamentalistów islamskich i tego, że oni część tych terytoriów kontrolują, no to ci wszyscy przywódcy sunnicy zobowiązali się do tego, żeby przystąpić do wspólnej walki. Nie tylko walki takiej czysto militarnej, ale także do odcinania funduszy i niekorzystania z jakichkolwiek kanałów kontaktów z dżihadystami. Tak, żeby ich po prostu zadusić. Wygnać ich z tej ziemi, tak jak zasugerował sam Trump. Wygnajcie ich. No dobrze, a co z Syrią? Coś postanowiono? Coś zdecydowano? Są jakieś przesłanki, że w jakimś kierunku to będzie szło? Skupiono się na walce z tak zwanym państwem islamskim. Nazwisko Bashara Asada tam też za dwa razy padło, jako tego, który własny naród gazuje i rozumiem, że on został w pewien sposób potraktowany jako brat Irańczyków i również będzie izolowany, jeżeli taka będzie wola tych głównych państw sunnickich, czego nie jestem stuprocentowo pewien, ale pierwszy etap to jest pokonanie dżihadystów państwa islamskiego. Ja tak się pytam, bo można odnieść wrażenie, że jakby przejrzystej koncepcji co do Bliskiego Wschodu Donald Trump nie ma, bo mówi jedno, robi drugie, opowiada się a to za jednymi, nagle bombarduje cele. No, brak logiki w tym jest, czy nie ma? Czy może jakaś ukryta logika jest? Nie ma wielkiego doświadczenia, to jest fakt. Nie ma może wielkiej wiedzy na temat przeszłości, ale bardzo chętnie się uczy, bo jest świadom tego, że w polityce krajowej to pewnie wiele nie osiągnie, bo będą się politycy amerykańscy teraz zajmowali tym, czy go odsunąć do władzy, czy nie, czy impeachment powinien nastąpić, czy nie. W polityce wobec państw zachodnich, czy wobec Rosji nic na razie się nie zapowiada na jakiekolwiek zmiany, zresztą w stosunku do Rosji to bardzo dobrze, więc zostaje mu Bliski Wschód. Tam może zrobić coś wielkiego. Nie pierwszy będzie, który próbował, ale może jemu się uda. Jest na tyle nietypowy, że może to akurat mu się uda. Może znajdzie klucz do tego pokoju. Jerzy Haszczyński, Rzeczpospolita, był gościem audycji. Dziękuję. Trzy strony świata. Zapraszamy do reklamy. Dalej! I raz, i dwa, i trzy. Renuszu, jeszcze 50. Co? Nie wiem, czy dam radę. Dasz, ja też dam, bo teraz za każde wydane 500 zł dajemy do 50 zł na zakupy w Decathlon. Saturn płaci za zakupy w Decathlon. Kup ultracienki i ultralekki laptop Acer z procesorem i3 za 2599 zł, a otrzymasz do 250 zł na zakupy w Decathlon. Szczegóły w regulaminie na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma.